أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. سورة البقرة اول حصہ شروع دے دے پوری دویم باب دا سورت دویم باب دا اول حصہ ختم شو دا دین اورستو دریم باب شروع کی او دا تر نہ سلوی ختم آیا تو پورے دے پدے کی خطابی خاص دے اور اس تو دا خطاب عام نا اور دے خلاصہ دار چھے دے کی با ایول سوامر بیانی گی اور پنزہ نواہی با بیانی گی اور صاف سلاسہ قبیحہ دب ذکر کی گی دا یہودیانو یو اشتراب الدین دا اللہ تعالیٰ پا دین ماندی دا اللہ تعالیٰ پا دین کے تغیر تبدیل کا او پاغی باندی دنیا حاصل ای او دویم کتمان الحق حق مسئلی حق خبر یا پٹی او دریم ترک العمل بالکتاب دا اللہ تعالیٰ پا دین ماندی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے عمل نکی دا درے قبیح صفتون اللہ تعالیٰ دا یہودیانو ذکر کری ترغیب ذکر کی گی اوصافی ثلاثہ و حسنہ ہوتا یو استعانت بالصبر دویم استعانت بالصلاۃ او دریم ایمان بالآخرت رضی باب خلاصہ ایولس اوامر فینز نواہی درے اوصافی قبیحہ دفار دے یہودیان اور درے ترغیب ذکر کی گی اوصافی سلاسہ و حسنہ ہوتا بس دا خلاصہ شلد دی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی پشکر کولو سرا نعمتی اللتی نعمت زماہ غا انعمت علیکم چی کڑے میرے بتا سبان دے و اوفو بعہدی او پرکی لو الزما اوفی بعہدی کم نفروکم زا لو استاسو سرا و ایایا فرہبون او خاص زمانا یروکی پا احکامو منل سرا رب دا آیات تما قبل سر بالکل آسان دے مخ کے خطاب عام و اس خطاب خاص بیانی یا بنی اسرائیل دا ندا پا قرآن کریم کی سلور کرتا ذکر شد پا سورة البقرہ کی وصل و اختمایات دغس یوصل دو اجتمایات اور سورہ طہٰ اتیائے میات کی بدغ سراش یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام والسلام اذکرو نعمتی اللتی یاد کئی نعمت تماہ غا انعمت علیکم چی نعمت میں کڑے دے پتا سبان دے اسرائیل یو قول دم پسرین دا رہے چھے اسرائیل دا راضی پمانا دا عبداللہ سرا اے اولاد دا اللہ تعالی دا بندہ دا اللہ تعالی دا بندہ اولاد او دا غین مراد یعقوب علیہ السلام تی مراد دے نو اسر راضی پسریانی یا پا عبرانی زبان کی پمانا دعوت سرا او ایل راضی په معنا د الله سره. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے اولاد د الله تعالی د بنده چې هغه یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی. دا تفسیر ماوردی ذکر کړی دی. اسر په عبرانی یا په سوریانی ژبه کې عبد ته ویل کیږي، او ایل راضی په معنا د الله سره. دویم قول لم پسرین دارے اسر راضی په معنا د شدت سره، او ایل راضی په معنا د الله سره. نو معنا دا شو شدت الله، اے هغه بندا چې الله تعالی هغه کله کړي او په بدنی لحاظ سره او په دین کې مضبوط کړي، او اے اولاد د هغه چا چې هغه بدنی لحاظ باندې الله تعالی مضبوط کړي او په دین کې هغه مضبوط و، اے د هغه چا اولاد. نور اقوالم شتري پرې کې، یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام. دیدے کی دا یو مسرز دا کئی پا قرآن کریم کی دا بنی اسرائیل و دا یہودیان و تذکرہ اللہ تعالی زیادت کئی دا ولی، او قرآن کریم کی دا غی قبائح ہم لیر زیادت بیانی گی. دیکھ یہ حکمتون سری وجر دی صدا نردی دی رجوحات دا مفسرین و بیان کری دی. یو وجہ دا غی دادا کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت غالباً پا اکثر تیزنو کی دا یہود دا نصاراو تاویداری کئی، اللہ تعالیٰ دا غی قباحتنو بیانے. تو آغا پا حدیث کی ذکر شوی دی، لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَ مَنْ قَوْلَكُمْ حَضْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لویش پا لویش باننے، قدم پا قدم باننے، تاسو با دا یہودیانو تاویداری کوئی. امام بخاری و امام مسلم دا روایت ذکر کرے دے. دویم وجد آغی دادا، تحذیر المؤمنین عن الاتصاف بی اوصافهم، مسلمانان تا اللہ تعالی یر اور کئی چی تاسو دا آغی پشاند کی صفات پدان کی پیدا نہ کئی، پدی قبیح صفتونو بانی داغینا خلافت لار، پیغمبران داغی پا نسل کی بیان رات لل، دا بنی اسرائیلو نا بنی اسماعیلو تا پیغمبری نقل شولا. نو چرت تاسو فزان کی دا غوصا پی قبیح رانا ولی. بلا وجہ علماء ذکر کردی دا، تنبیح المؤمنین علی عداوتهم، مسلمانانو ته الله تعالی تنبیه او خبرداري ورکي چې خپل دشمنانو په جنۍ داسوستا داسا سره پاره هميشه لپاره دشمنان دي. د نبی عليه السلام دشمنانو، د صحابه کرام، او تر دې وخت پورې، تر د قیامت پورې دا هميشه د مسلمانانو دشمنان دي. نو الله د دې تذکرہ دې لپاره زیاته کوي چې خپل دشمنانو په جنۍ. بولا وجہ مفسرین ذکر کړی دا، الله تعالی د دیو ذکر د دیره پارا زیات کئ، تصحیح التصور فیهم، چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت دا غی د عقیدو تصفیه ونه کی، دا غی د عقیدو فواره کی، دا ګمان ونه کی چې دیو خه خلق دی، کنا فا غٹ فساد کی بواقع شی. دیر پار اللہ تعالی دیو ذکر کئی چیر دیو عقیدو او اعمالو تخو نوائے، بلکہ دا دیر بدترین خلق دی. او بلا وجہ دادا چی امت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا امت دا بنی اسرائیل سر ازیات مشابہت لری، نو کم خطابات چی بنی اسرائیل تا ذکر کی گی نو آغا و دی امت تم آغا خطاباتی دا سی کارتا سو نکی. د دیو جنا مفسرینو اغه روایت د عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناسو او دا ویل وی قد مزا بنو اسرائیل وفی روایت مزا القوم وانما یعنی به انتم بنی اسرائیل خمخ کی تیر شوی. خو قرآن کریم کی جی خطاب کی گئی نو گرے پدے بنے مقصود تھا سے قد مزا بنو اسرائیل یا وفی روایت قد مزا القوم وانما یعنی به انتم اے خلقو یا بنی اسرائیل خطاب چی کی گئی نو پدے کے مقصود تاسو یہ نو دا نبی علیہ السلام امت دا مشابه دے دا بنی اسرائیل سرا نو کم خطابات چی قرآن کریم کی داغی سرا کی او داغی قباحتون اللہ تعالی ذکر کی اغاو پدی امت کی مرازی نو زانتے بچو ساتے وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ أَنْتُمْ تفسیر ابن ابی حاتم دا ذکر کری یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التی یاد کئی پا شکر کول سرا نعمت زما ہغا انعمت علیکم جی کڑے میرے بتا سو باندے اذکروا ذکر مفرد او مضاف پا قرآن کریم کی دعا ویا کرتا دا استعمال شوید او دا ذکر معنی پا قرآن کریم کی شل معنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پید خان کے ذکر کری شل معنی ذکر شوی دی خفل خفل زیبانی بغیر راضی یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اذکرو نعمتی و اذکرو یعنی اشکرو بطاعتی دا یو خبر زکی قرآن کریم کی عموماً درازی دا ذکر نچے ورستو دا نعمت ذکر وشی نو آل دا کی دا ذکر نمرات شکر ویستل لی دا ترجمہ و بیا دا سکوائی چی دا غا ذکر مانا پکی امراشی و دا شکر پکی امراشی دا که ورستو نعمت ذکر شوی کن نو ذکر چی پا مقاولہ دا نعمت کی راشی مراد دا غینا شکر ادا کول مراد بی نو دیزے که بس ترجمہ دا سکو او حوالہ میرا تویل اللہ تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کڑی دا اشکرو بی طاعتی اصل لسلے اذکرو نعمتی یعنی اشکرو بی طاعتی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی پا شکر کول سرا چاگا تو عد اللہ تعالی دے نعمتی اللتی نعمت تماہغا انعمتو علیکم چین عام مکڑے دے بتا سوان دے نو دا یاد کئی پا شکر کول سرا یعنی شکریہ ادا کئی او اگا شکریہ صدا اگا تو عد اللہ تعالی دے مپسرین ذکر کری دی دا اللہ تعالی دا نعمت دا شکریہ نخصد حدیث کے راغلی دی کل چی دا اللہ تعالی نعمت پا جب بانی یاد کلیشی خلپ آغی بانی او خود ولیشی بس دا دا اللہ تعالی دا نعمت دا شکر نخصد حدیث کی دا شراغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دی فإن من أثنى فقد شكر چاچ دی اللہ تعالی ثنا ویل الحمدللہ ویل پنی نعمت باندې خلی پی او خدا ولا نو فقد شکر و من کتما فقد کفر او چاچ دی اللہ تعالی نعمت پټ و سات ځان باندې ښکار نه ک دا غی ذکر یو نه ک نو دنا شکر یو کله ومن کتما فقد کفارا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی په صحابه کرامو کې یو صحابی دی ابو الاحوص مالدار صحابی و زړې زړې جامع اغوستې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نه پوښتنه وکړه ستا څه مال شته دی که نشته دی هغه ته وی او نقدیات هم شته دی ګړې ویزې غواګانې اوښان اسونه دا ډیر انواع یو ته ذکر کړله وی او دا الله تعالی را باندې دغه مهرباني کړې ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل فلیرا اثر نعمت الله علیک پتا باندې دي د الله تعالی د نعمت اثرات لیدلی شي پتا باندې دي د الله تعالی د نعمت اثرات لیدلی شي چې الله د باندې مهرباني کړې ده نو بیا ولې نه ښکاره کې ښکاره یې کا. مال دله الله در کړی دی، جامې پې دنله واخله، پیزار پې واخله، ملګرو ته یې ورکا، هغو باندې خرچه کا. نو اذکرو یاد کوي په شکر کولو سره چې هغه توعد الله تعالی دی. واوفو بعهدی، او پوره کوی لوز زما، اوفی بعهدکم، نو پوره وکم زه لوز ستاسو سره. اوفی بعهدی، زما عهد هغه پوره کوي، نو زه به ستاسو سره خپل عهد پوره کړم. اوفو بعهدی مراد درې نه څه شی دی؟ دو درې عبارتونو ته ویمه فایده ورته درکوي. یو قول لهم بسرین دارے تفسیر ماوردی لکلی دی، و اوفو بعهدی ان تؤمنو بی و تصدقو بی رسولی و تصدقو رسولی، تاسو ایمان راوڑی پا ما بندی و زمان دا پیغمبرانو تصدیقو کئی. تفسیر ماوردی دا غمانا کرد نمانا ودا کوئی و اوفو بعهدی او پرکئی تاسو اللہ و زمان سرا، چاغا ایمان راوڑل دی پما باندې او تصدیق د پیغمبرانو دی. ان تؤمنو بی و تصدقو رسولی، تفسیر موردی د غلی کلی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی، اوفو بعهدی بالایمان و طاعتی، بس الفاظ بدل دی نور مطلب یو جوړی. اوفو بعهدی، تاسو پرواله وکئ زما په لوز باندې، بل ایمان و طاعت، ایمان راوڑی او طاعت وکئی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبران. تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی. او تفسیر سراج المنیر لکلی دی، اوفو بعهدی پروال اوکئی زما پا لوز باندی، بی امتثال امری، زما اوامر اومنی. یا یو بلا خبر ذکر کردی دا، چونکی تذکرہ دا بنی اسرائیل دا، اغی د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، د نبی علیہ السلام صفات پټول. نو اوفو بعهدی ما عهدت الیکم من الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم، ما عهدت الیکم من الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم، تاسو ما ویلی چې بده پیغمبر باندې به ایمان راوړی نو پاغي باندې ایمان راوړی. اوفو بعهدی یو بل معنا په سرینو ذکر کړی دا، او فو بعهدی العمل بکتاب الله تعالی، تورات باندې عمل کوي، نو بیا چې قرآن نازل شوی دی په هغه باندې عمل کوي. العمل بکتاب الله تعالی، دا چې مراد دی. او فی بعهدکم، نو پرواله به وکم از په لوز باندې ستاسو سره. په دینو مراد څه شی دی؟ نو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، وما عهدته اليكم من الثواب عليه بدخول الجنه، تاسره مخ کی کارونه او کل نو او پی بعهدکم، ما عهدته اليكم، ما چې تاسو سره کوم لوز کړی دی، من الثواب عليه، په دغه کارونه باندې ثواب دی، بدخول الجنه چې هغه داخله ول دی جنت ته، زبر سره دغه حکم. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. تفسیر ماوردی وی، ما وعدتکم من الجنت، زب وفاداری وکم پا سبانی چه ما لوز کرده دی استاسو سرا چاغا جنت تا داخل اول دی، ما وعدتکم من الجنت. تفسیر ماوردیم دا غمانا کرده. تفسیر بیزاویلی کلی دی، اوفی بعهدکم بحسن الاثابتی، خیست بدلو خیست ثواب بتدرکم. طولو الفاظو الفاظ بدل دی او معنا او مطلب د ټول یو دی. او فو بعهدی، پرواله او کئ تاسو په لوز زما باندې، زو پرواله حکم تاسو سره تاسو په لوز باندې. و ایایا فرحبون، او خاص زمانہ و یری گئی. مدد رحبت په قرآنی کریم کې دولس کړه تراغلی ده. و ایایا فرحبون، او خاص زمانہ و یری گئی. مفسرین لکھلی دی، پرہبون خاص زمانہ او یری گئی پا منلو دا احکام سرا. اغا سوک دا اللہ تعالیٰ نا یری گی چا اغا دا اللہ تعالیٰ احکام منی، دا اللہ تعالیٰ دا احکام و تابیداری کئی، او څوک چې الله تعالی د احکام تابعداري نه کوي هغه د الله تعالی نه نه یریږي. رهبت ویلې کیږي د زړه یری ته. ابو سلیمان الدرانی هغه ذکر کړی دی یو ډېره بهترین خبره کړې ده، وای ما فارق الخوف قلبا الا خربا. وای کله چې د مؤمن مسلمان د زړه نه یره لري شوله نو بس دغه خراب شو، دغه وران شو، بس د زړه وران شو. ما فارق الخوف قلبا الا خربا، کله چې د مؤمن مسلمان د زړه نه خوف او یره لري شوله نو بس دغه خراب شو، بس دغه زړه وران شو، بس تباه او برباد شو دغه انسان. ابراهیم ابن سفیان رحمت الله علیه وی اذا سکن الخوف القلوب، کله چې مؤمن مسلمان فضل کی د الله تعالی نه یره راشي نو هغه وی احرقا مواضع الشهوات منها، نو دغه یره هغه ځایونه د خواهشاتو وسیزي. وطردت دنیا عنها، او د غزلنا غ دنیا وشړی بس. کله چې د مؤمن مسلمان په دل کې د الله تعالی نه یره راشي نو د خواهشاتو کم ځای نه چې دی دا یره هغه وسوځي او دنیا د غزلنا وشړی بس لري کی تی خپل ځان لبګیزه وکي. اذا سکن الخوف القلوب احرقا مواضع الشهوات منها وطردت دنیا عنها، بس دنیا ته وشړی. وَإِيَّايَا فَرْهَبُونَ، او خاص زمانہ او یری گئی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَا فَاتَّقُونَ. پدی آیات کی دو اوامر دی او دو نواہی اللہ تعالی ذکر کړی دی. عرب دری آیات دما قول سردار مخ کی آیات کی طریقہ دعوت الی التوحید بیان شولا، نو دی آیات کی دعوت الی القرآن دے، دعوت دے ایمان بالقرآن او ایمان بالرسول تا. نو مخ کی توحید ذکر شو، نو دی کی دعوت دے ایمان بالقرآن او ایمان بالرسول تا. وآمنو بما انزلت و ایمان ناوڑی پا غصبا نیچی نازل کری دی مونگا، مراد دارین قرآن کریم دے، قرآن من ایمان راوڑی. وآمنوا بما انزلت و ایمان ناوڑی پا کتابا نیچی نازل کرے رہے ما مصدقا لما معکم، تصدیق کا ان کے لئے دہا کتابنو چیستا سر دی. مصدقا لما معکم، لما معکم نمرات تورات و انجیل دے، او دا مصدقن دو معنی دی. مخی امتاز تمہار دی یو سو زاہت کرے ہو. یو قول دم پسرین دارے چھے مصدقون پا مانا درشتینی کون کی سر دے، نو بیا مانا دا شولا پا تورات کے او پا انجیل کے اخبار او بشارت ذکرو پا بارات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پا بارات دا قرآن کریم کی دغسی صفات دا صحابہ اکرامو او دا دی امت پا کے بیان شویوں. نو کل چھے قرآن کریم نازل شو نو آغا اخبارات آغا رشتونی شولا، نو دا قرآن رشتونی کون کے دے دا کتابونو دا آغا کتابونو چستا سر دی تورات دے و انجیل دے. خبر بانے پوش ہو لے تورات کی دا نبی علیہ السلام ذکرو، دا قرآن ذکرو، تورات کی اخبار و خبارہ دا نبی علیہ السلام دا راتللو کی و دا قرآن کریم کی دا دیو سپتونو ذکر شیو، دا صحابہ کرامو دا غصر دی امت اوصاب ذکر شیو. نو کله چې قرآن ناغه نو دی قرآن تصدیق وکړه لما معکم د تورات او د انجیل، نو مصدقون په معنا د رښتینی کون کې سره شو. او که چرته را قرآن نه وی راغله نو بیا اخبارات د تورات او د انجیل خو دروغ ثابت شول نه، نو قرآن چې راغه نو دغه تصدیق وشو. او د دې لپاره تایید په سورۃ الاعراف یو سل و پنځوسم آیات وګورئ، هغه کې براشي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي له مكتوبا عندهم يعني ده صفات لكل شيء في التوراة وفي الإنجيل كي نو کله چې قران نه غو هغه پیغمبر په هغه صفاتو باندې راغې نو بس د قران دغه تصدیق وکړ رښتونی کون کې شو دغه سره تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی دویم قول دا دی تورات او انجیل کې اصول د ایمان اصول د دین ذکر شوی توحید د الله تعالی دی رسالت دیں ایمان بالآخرت دیں وغیرہ وغیرہ دغ سے پنج بناگانی د اسلام دا پٹول کتابن کر دی ذکرو شہادت اللہ الہ الا اللہ اقامت الصلات دے ایتاء الزکات دے حج دے بیت اللہ صوم رمضان دے نو دا دا نبی علیہ الصلات والسلام پر تعلیمات کی او قرآن کریم کی ماغم ذکر دی نو بنا پدی معنا باندی قرآن کریم موافقت کون کے رد مخکنو کتابونو سرا په اصول د دین کی په اصول د ایمان کی په ارکان د اسلام کی دوی معنا د مصدقون په معنا د موافقون سره دے او تفسیر سراج المنیر وضاحت ذکر کړی دے خوزت استا مختصر یو ټکی لیکم چې صرف تاستا زیرت معلوم شي کم ذکر ذکر شوی اغوی مصدق لما معکم بموافقته دے قرآن موافقت و کو دا مخکنو کتابونو سرا پا اصول دا دین کی پا اصول دا ایمان کی پا ارکان دا اسلام کی دا غی سر ایسا اوکا موافقت ہے اوکا بموافقتی ہی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری نو دو معنی کوئی و آمنو ایمان را وڑی بیمان دل توفا کتاب بانی چنا دل کرے دے ما یعنی قرآن کریم دے بان ایمان را وڑی مصدق لما معکم رشتنی کون کرے تصدیق کون کرے دا قرآن کریم دا آغا کتابونو چستا سر دی چاگا تورات و انجیل دے دویم مصدق لما معکم دا قرآن کریم موافقت کون کرے دا آغا کتابونو چستا سر دی پس کی پا اصول دا دین کی پا اصول دا ایمان کی پا ارکان دا اسلام کی دا موافقت کئی دا غیصا نولی پی ایمان نراوڑی ولا تکونو اول کافرین بی او مکی گئی اول انکار کون کی رد قرآن کریم نا مکی گئی اول انکار کون کی رد قرآن کریم نا دے دیکھی سوالات او داغی جوابات یو سوال دا دے دیر مهم سوال دے اللہ تعالی یہودیان و توئی چی پر قرآن مانی اول کپر کون کی تاسو مکی گئی نو سوال دا رے چی دا یہودیانو نخمخ کی بدی بانی کپر دا مکی مشرکانو کڑے نسنگ اللہ تر آغی توی کپر خواغی اول کڑے و مشرکانو دا مکی مشرکانو او دویم سوال دادے چی اللہ تلاوی اول کپر کون کی پدی بانی مکی گئی نسنگ چی اول کپر ناجائز دے نو دغسی غرس تو خم ناجائز دے پسانوی درجہ کی یعنی پدویم درجہ کی کپر خو ناجائز دین سنگ اللہ تعالی وی چاول پی کپر مکوی نو سمار دے چورس تے پی کوی اول مکوی دی جواب سے نو تاس بر دی جواب کوی یو جواب دارے تفسیر ماوردی لکھلی دی ولا تکون اول کافرین بی مکی گئی اول کپر کون کی تاسو پر قرآن کریم مانے من اہل الکتابی مخ کے خوب مشرکان وسیم کڑے دے خوب اہلی کتاب و کتاسو دا تاسو اول کپر کون کی مکی گئی پدی باندے ولا تکونو اول کافرین بھی من اہل الکتاب دا سوال چلے جواب شو دویم جواب مپسرین جی کرکڑے دے ولا تکونو اول کافرین بھی مکی گئی تاسو اول کپر کون کی پری قرآن کریم باندے کپر عنادی سرد علم او دا معرفتنا تاسو کله مکی مشرکان و دین انکار کاو خو هغه جاهلانو هغه هو اهل کتاب نو تاسو خو کتاب والا وای د دې پیغمبر او د دې قران صفاتونه خو مخکی کتابونو کې ذکر شوی و تاسو ته نو مکی گئی اول کفر کون کی پرې باندې په کفر عنادی سره سره د علم او سره د معرفت نه نسیم کوي هغه خو جاهلانو نو تاسو خو علما وای نو تاسو ته ول انکار کوي او پاتی شو دا دوی ما خبره چه اولیت دلد کرا غلی دی اول کو پر مکوی نو اولیت پا مقابلہ دا ثانویت کی نده بلکه دلد کی مراد تقدم دی پا کو پر کی یعنی تلوار مکوئی چھے پدے قرآن کریم بانی کو پروکئی پدے پیغمبر بانی کو پروکئی بلکہ سوچ پی کروکئی چھے آئیدہ پیغمبر پا آغا صفاتو بانی برابر دے چھے کم پا توراتو پا انجیل کی ذکر شوی دیو کنا دے برابر نکہ برابر دے نبی او منعی کنا اولیت پا مقابلہ دا ثانویت کنا دے منگ دا سوایو کنا چھے دا اول دے و دا دویم دے دا سینا دا یعنی دا دی اول مقابلہ کی دویم ندے بلکہ ماندار چی تقدم مکوئی پا کپر کولو کی پا دی پیغمبر باننی بلکہ سوچ فکر ہو کئی تاسو بنیاد بجوڑے گئی چی تاسو بس کافران چی بھی دیو جن حدیث کے راغلی دی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها چاچ با دین اسلام کی دیو خکار بنیاد کی خود نو دلیم ثواب دے سوک کی ورس تو خلق پاغی بندی عمل کئی نو داغی ثواب ہم دتا ملاوی گی من غیر این قصا من اجورهم شی ومن سن پی الاسلام سنتا سیئتا فله وزرها و وزر من عمل بها او چاچ بدین اسلام کی دیو ناکار کار بنیاد کی خودا دا غیر شرعی کار بنیاد کی خودا نو بس دتا داغی گناہ ملاوی گی او سوک چی بیا پاغی بانی عمل کئی نو داغ گناہ بم دتا ملاوی گی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغ روایت ذکر کرے ولا تکونو اول کافر بی او مکی گئی اول کپر کون کی پر قرآن مانی دا اہل کتابنا یا ولا تکونو اول کافر بی او مکی گئی اول ارکان کون کی دا قرآن کریم نا پا کپر عنادی سرا سرد علم او سرد معرفتنا دا ترجمہ چی کوئی قرآن مرتبی خیبی آسانی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا و ما خلی پایتنو دا ما باننی قیمت لگ چٹولا دنیا دا و ایایا فتقون او خاص زمانا او یری گئی پا بچ کولو سرا دا حرامنا ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ما خلی زما پا آیتنو باننی عوض لگ چاگا دنیا دا دا میولی بیل نو تاسو وای چې خلق به خبره کوي چې دی آیات کې الله تعالی وی چې لګ دنیا په ماخلې لګ قیمت په ماخلې نو ډېری په ماخلې لګ په ماخلې نو تاسو تمایل چې ماخلې په بدلا د آیاتونو د ما کې قیمت لګ چې دا ټوله دنیا ده دا ټوله دنیا هم د قران په مقابله کې لګا نو تاسو وای چې چا دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک به وګورئ علامه نصیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی د حسن بصری قول دا لکھے سر دا نقطے پیدا و درکڑی رضیا تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وئی الدنیا بحذافی رہا قلیلا قل متاع الدنیا قلیل بولے قرآن کیم دا غراغ لکھنا دا ٹول دنیا میں لگا دا الدنیا بحذافی رہا قلیلا دا دنیا سرد ہر سنا پدی کی چرا سدی نو دا ٹول لگا دا ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا تفسیر مدارک دا ذکر کری دی مبصرین ذکر کړی دی دا یہودیانو لوی مرض چې دین او د الله تعالی کتاب د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ غنی او ذریعہ استعمالی د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ غنی هغه دا ابن الاعرابی نشا تفوسو کو وې سفله خلق بیکار او کمینه خلق سوک دی بیکار خلق کمینه خلق ذلیل و رسوا خلق کمری سپک و بیکار خلق نو ابن العربی اغوت جواب ورکو اغوت و الذی یختل الدنیا بالدین الذین یاکلون الدنیا بدینهم و سفلو بیکار خلق اغدی چی اغا دنیا گٹی پا دین ماندی پا دین مانی دنیا گٹی تا دین بیکار خلق بل نشتا دے وی الذین یاکلون الدنیا بدینهم چی دنیا پا دین مانی خوری بس دا بیکار خلق دے دا سفلا و کمین خلق بس دے غلے ثم قیل له من سفلت السفلا بیا دا بیکار و نا بیکار کمدی دا خواب بیکار شول خوب بیکار و کبیار طول نا بیکار انسان کمدی خب بیکار بیخی بیکار غرز دل اسپک انسان ذلیل انسان ناغوت ویل الذي اذهب اخرته بدنيا غيره چې خپل اخرت د بل چا د دنیا لپاره تبا کی چې خپل اخرت د بل چا د دنیا لپاره تبا کی د خپل اولاد د پاره خپل اخرت تباہ کی، د خپلوانو د پاره، د ملګری د پاره، د الله دین په دی باندې تباہ کی، د بل دنیا جوړی او خپل اخرت تباہ کی، د دنیا په دنیا کې بل ذلیل او سپک او بیکار دا پاره بیکارو کې بیخی بیکار دی. الذي اذهب اخرته بدنیا غیره، د بل چا د دنیا د ګټلو د پاره خپل اخرت تباہ کی. نن سبا مسلمانان ته وګورئ کنه، د خپل اولاد د پاره خپل اخرت تباہ کی، د خپل خدای لپاره خپل اخرت تباہ کی، د خپل ملګری لپاره، د انډیوالۍ لپاره خپل اخرت تباہ کی. وی من سفلت السفله، په بیکارو کې بیکاره کم خلک دی، په کمینو کې کمینو رزیل او بیکار انسان کم دی. وی هغه انسان دی چې خپل اخرت د بل لپاره دنیا وګټي او خپل اخرت هغه باندې تباہ کی، بس دا د ټولو نه بیا بیکار دی. امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی، بیا وګورئ دا بعضې خبرې دا خامخا کول پکار دی، او بیا علما او طلبا ولا مجاهدین ولا پکار دی، دا بیا په خپل عمل کې راولي. ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا، او ما خلی زما پایتون باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا. دی دې کې یو سوال او دا غینه جواب. د دې آیات نه معلومیږي چې د قرآن کریم یا بل یو کتاب الهی دی، دا غی خرڅول په تور د تجارت باندې حرام دی او ناجایز دی، کدا خو باقی بانی قیمت حاصل ولی. اللہ تعالی زما د آیاتونو په بدل کی قیمت ما اخلی، نو تاسو به داغی جواب وکئ چې دا خبر صحیح نه ده. کلام الله الفاظ سره د معنیونه، دا کلام الله دی، دا مخلوق نه دی. او دا څوک چې دا قیمت اخلی، دا د ګتې او د چاپ او د دې لیکلو اخلی، داسې نه چې دا قرآن پبارک ہوں گے لیکن چې هو کلام الله المعجز، دا خود الله تعالی کلام دے، الفاظ سره د معنیونه، دا کلام الله دے، دا مخلوق نه دے. او دا قیمت چې تاجران اخلی، دا خور دے گتی اخلی، دا چاپ کول اخلی، دا لیکلو اخلی، نو دا الله تعالی دا کلام نه اخلی، بلکې دا پیسې د گتی او د چاپ او د مهنت اخلی. نو ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، دغه د دین مراد نه دی. بیا دې دې کې ردین مراد څه شی دی؟ ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا، ما اخلی زما فایتون باندې که قیمت لگ دنیا لگا، دا ما اخلی. نو دې دې کې ودا یو مسئله زده کړئ، د الله تعالی په کتاب باندې پیسې اغیستل د یهودو ملیانو دا غی طریقه سوا، یو به دا زده کړئ دا مسئله. او دویم تفصیل د مسئلې د اجرت په طاعات باندې زموږ په دین کې، دا دوه مسئلې دي. وضاحت او تفصیل خو ډیر زیات دی، یوه ورځ درس خام خا په دې باندې لګي، خو زه تاسو په ډیر اختصار سره په مختصر الفاظ باندې وایم، ځان سره زدای کوي ویلي کوي. اول د یهود ملیانو چې اشتراب دین کولانو دا غي سو طریقې وي. یو طریقه دا وه، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واره کې کم پیشنګویانی په تورات کې ذکر شوی وي، نو دیو هغه بدلولی د دې لپاره چې د دیو کشران په نبی علیه السلام باندې ایمان رانوړي. ولیکې ایمان راوړي، د دیو مشري او اقتدار به ختم شي. نو دیو اشترا بالدین دغه وه، د الله تعالی کتاب کې تحریف کا او ګډوډي کوله پاره کې. دویم علماء ذکر کړی دي، مفسرینو، یهود به دا طریقه کوله چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم صفات و تورات کې هغه به پټول. ولی زکه وکدا صفات دا کشران ویني، ندیو به په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي، نو دې کشرانو به آمدنۍ ورکولې دي خپل مشرانو ته، دې مولیانو ته، دې ته به آمدنۍ ورکولې، اړې به ورته ورکولې، تنخواګان به ورته ورکولې، تحفې تحائب به ورته ورکولې. نو دی د یهود مولیانو دا صفتونه پټلل د نبی علیہ السلام، وی کدا کشران په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي، نو زمونږ به جیب خالی شي، زمونږ به بیا خوله نه خوږیږي. نو په دې خاطر باندې هغې د الله تعالی په کتاب کې تغییر تبدیل کاو. دریم طریقه او دریم صورت دا هغې داو چې دیو به په تورات کې د الله تعالی د احکامو تغییر تبدیل کاو، دا کتمان به کاو، تحریف او تبدیلی به کوله په هغې باندې، د یو شخص د رعایت دپاره یا د رشوت دپاره. لکه دیو ډېر احکامات بدل کړي، دغه کې برا شی ورستو په تفسیر کې خپل ځای باندې راځي. هغه خلک چې راغلل یهودیان، یو سړی او ښځې په هغې کې زنا کړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د دې حکم سره په قرآن کې ویر دې حکم سره. نبی علیہ السلام ته وی تورات راوړی، تورات کې کوم حکم دی کړی کنه؟ نو وسی یو غټ پټ مولا یې راوسته، هغې تورات لوسته، داسې یو طرف ته ته بل طرف ته ته، نو هغه آیات د رجم چې و هغه یې پټ کړه، په هغې باندې داسې لاس کېښود او بل ځای ته دغه کو. هغه یو صحابي ورته ویل وی دا لاس ته اوچت کا، فاذا آیت الرجم تلوح، نو آیات د رجم چې هغه پړقېده. وی ظالمان وی تاسو د الله تعالی کلام پټوئ. نو درېمه طریقه ده ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، د تورات په بعضی آیاتونو کې په بعضی احکاماتو به تحریف کا او تبدیلی به کوله، د چا د لحاظ د پاره، د رعایت د پاره، یا د رشوت د اخیستلو د پاره. لنډه دا خبره وشي، د یهود په دین کې د میا ملک او د مولا او دغه سید خان او د سیب او د مشر او د قومندان لحاظ پکې کېده، بس دا غیر پاره وي د الله تعالی. زه اکثر خپلو ملګرو ته دا ډیر ویم، زوی مزان کې به د یهودو صفت نه راولو. یهودو صفت د کشرانو د پاره یو شان کیو، د یهودو په دین کې د کشرانو د پاره یو دینو او د مشرانو د پاره بل دینو. ځان لو بس د قومندان د پاره به ځان له تحریف کو، داسې به نه کو. د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون بس چې څنګه دی په کار دار چې هم اق شان کې موږ ټولو منو. دانه چې یو حکم د کشر د پاره یو شان کی، بیا مشر د پاره بل شان کی، دغه سی بنئ. د یهود دین به نه جوړو، یهود بس دا کار کو. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، سلورمه طریقه مفسرین لیکلی ده وی د اغوی د پاره په د دین اسلام په تعلیم باندې اجرت اخیستل لامنو، دا غیر پاره اگر دینه منکلی شوی. لکه امام قرطبی رحمت الله علیه د ابو العالی روایت ذکر کړی دی، وی د دې په کتابونو کې داسې لیکلی شوی په تورات کې په انجیل کې، یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا، علم مجانا کما علمت مجانا، یا ابن آدم، ای دا آدم بچیا، ته د الله تعالی دین خایا بی اجرتا، لکه څرنګه چې تا ته بی اجرتا خود لیکي، نو دغه سی وتوم بی اجرتا د الله تعالی دین خې. یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا، ته د الله تعالی دین دسې بیانواله که څرنګه چې تا ته بیان شوی دی، تا ته بی اجرتا بیانیږي، نو ته یې هم بی اجرتا بیان کا. خو دیو په هغې باندې بیا څه کوله، د دنیا د لالچ په وجه باندې بیا اسې د الله تعالی دین چا ته نه خوده، بس په هغې باندې به پیسې اخیستلې، په هغې باندې به روپۍ اخیستلې. نو الله تعالی وی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، او ما اخلی په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لږ. نو دیو دغه کار کو، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، دیکھی د الله تعالی په آیاتونو کې به تغییر تبدیل کاو. نو الله تعالی او ته داسې مه کوئ، داسې کار چې تاسو کوئ نو دا غټه ګناه ده، په دې باندې ګناهګاری گئی، په دې باندې مجرمان کیږئ. دیدے کی او سو عبارتون اولی کئی، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، او ما خلی زما فایتون وانی پیسے لگی. یو سو حوالی، یو قول مفسرین ذکر کرے دی، دا امام مظہری رحمت تفسیر مظہری او دیر بہترین خبر کرے دا، اغا خام خواد طالبانو گورے دیدے کی، اغاوی نزلت فی رؤساء اليهود وعلمائهم، و ادا آیات نازل شوی دی په بارا د یهودو د مشرانو سردارانو ملکانانو کی او د غید علماء په بارا کی، کانت لهم ماکلۃ یصيبونها من سفلتهم وجهالهم، اغیب د کشرانو نو د جاهلانو نه، و ایزان لویتی خوراکونه مراکونه ویتی غستل، یاخذون کل عام منها شیئا معلوما، هر کال په دې کشرانو باندې هغې یو څه شی مقرر کړی و، دا به تی اخیسته، من زروعهم و زروعهم و نقودهم، نو زروع چې دی په ځال سره دی، په فصلونو باندې خپل ټیکسو، دا به تی اخیسته، اړې مولیانو، نو د کال د فصل به ول خپل حساب ورکو د یهودو مولیانو له دې کشرانو، و زروعهم په زوات سره دی، بیا د هغې د غواګانو دا غوا بل وشلی نو پاغی کی دا غوا پل وش کی دا غی خپل دا غوا یو پیالی شودا دو پیالی شودا دا با امون راولی اخونانو پا جماعت کی اپراتووی دا با کوی دا پنیر دا غسی غلی کوچا دای پی مقارکلی وی دا برا لولی او بل و نقودی هم نقد خوی سوای ما دا چا کمپنیانی وی دا چا تیارتونو نو آغی تا برطلو دا روپای بی تحصیل ولی فخافوا فواتها ان بينوا صفت محمد صلى الله عليه وسلم ندیو یریدل کمنگا د نبی علیہ السلام صفاتنا دی خلق ته بیان کو نزمنگا خو بیا ون کوچ سو کراوڑی نو سو ښاو دراوڑی نو بیا چر چر ګړې سو کراوڑی اچھے و میسنرا دا خبر واخلاص شي جیب ب بیا خالص نو د خپل خېټو دا د خېټو کاپیرو لن خبره دا شول دا رس کاپیرو د خېټی کاپیرو ده دا تفسیر مظہری لکھ دی ڈیرا بہترین خبر کڑی دا ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ابن کثیر بیا او گورے اغم دا ذکر کڑی دی وے مکتوبا عندهم فی الکتاب یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا دا ابن کثیرم ذکر کڑی دی تاستما دا ابو العالیہ دا امام قرطبی پر روایت وانیم دا ذکر کلل تفسیر نصفی دا لکھ لی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا لا تشترو بتغییرها و تحریفها ثمنا قلیلا چی دا اللہ فا آیتون کی تحریف و تغییر و کئی پا غیبانی پیسی و اخلی نداسی مکوی ولا تشترو بی آیاتی نو بتغییرها و تحریفها تفسیر مدارک تغویل او تفسیر خازن لکلی دی بی بیان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللتی فی توراتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کم صفتونه په تورات کې ذکر شوی وو نو دا غی په پټولو باندې د سیمه کوي پیسې واخلې او دا غسی تفسیر به زاویل کلی دی اتستبدلون بالایمان و اتباع التورات حجوز الدنيا تاسو د ایمان او په تورات باندې د عمل کولو په مقابله کې حجوز الدنيا اخلې تاسو اې د دنیا حصے او د دنیا برخه اخلې دغسی تفسیر جلالینم دغلی کلی دی تفسیر الرحمنم دغلی کلی دی وی دنبی علیہ الصلوۃ والسلام صفتون دی بٹول ابو حیان نحط العلیم ذکر کری دی وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ بِتَغْیِرِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا دیکھ تغییر و تبدیل مکوی تقریباً ٹھولو مبسرین دغا ذکر کری دی نو دامیر تردیر پارویل وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ دی کی مراد صرف آیاتون باندې پیسې اخیستل د سینې دی چې یا قرآن خرڅ کی یا څه اوس هغه دوی مسلې ترازو هغه بله مسله واضح کیږي تاسو ته دویم مسله مسله د اجرت علی الطاعات زمونږ په دین کې دې کې دوه درې خبرې زده کړې اوله خبره هغه طاعت او عبادت چې هغه فرض عین وي فرض معین وي په هغې باندې اجرت اخیستل په دغه طاعت باندې دا زمون پا دین کی جائز نہ دی مثلا پا یو علاقہ کی صرف یو عالم دے بل سوک نشتا رہے چھتا اللہ تعالیٰ دین بیان کی اس خلق کل روپے نہ ورکے یو دائی بی روپو بیانائی نہ نو خلق بدا غسی کافر و بی دین و باپاتی شنو نو دا دس عالم دا فارا دا اللہ تعالیٰ دا دین پا خودلو باندے دا قرآن پا درس باندے اغا طاعت او اغا عبادت چه اغا فرض عین وی فرض معین وی پا یوتن با نخام خاچ دا با کئی لکه مثلا پا علاقه کی صرف یو عالم ده که دا اللہ تعالی دین بیان نکی که سو کل سور کئی و کن خدا بی بیانه ولی که دای بیان نکی او خلق کل سور کئی نه نو خلق با بیدین پاتی شی نو ردی عالم دا پارا دا اللہ تعالی دا دین پا بیان بندی پا دی طاعت او عبادت بندی اجرت حاصل اول دا نجائز دی دا بنا کئی دا حرام کار دے او پا ہر زمانہ کی دا اللہ تعالی دا پیغمبران و حال ہم دا غسیو اللہ تعالی چی پیغمبران نالیگل نو پا آغا زمانہ کی با شرک و کپر و بیدینی بوا نو دیو جنتاس چی قرآن گو رئی نو ما سلکم علیہ اجر ان اجر الا علی ربی ان اجر الا علی اللذی فطرنی پول پیغمبران بی منگن اجرت ناخلو ذکر پیغمبران دا پارا اجرت اغسطل ناجائزو ځکه چې هغه وخت کې وکوپر او شرک او بې دینی وو نو یو دا خبره ده د قرآن کریم ډیر آیاتونه سورۃ الانعام نوی آیات دغه سورې شعراء یو سل نهم آیات یو سل ویشتم یوسل پنځوسل ویختم یوسل اتیایم آیات پدی باندې دلالت کوي. مفسرین ذکر علماء ذکر کړی دي کل مالن بتعین علی الاجر اقامته، دغه سه علماء لیکلی دي بس په اجیر باندې هر هغه شی چې هغه په هغه باندې واجب او لازم وي په دې کې رټول اتفاق ده چې در پر جایز نه چې دا په وخت. دویم عمل د لوستلو د قران کریم چې مقصد په هغه کې علاج او دوایی ده. دویم صورت دا ولیکي عمل د لوستلو د قران کریم چې مقصود په هغه کې دوایی او علاج ده. دم کول دی په هغه کې، دم اچول دی په هغه کې، ثواب حاصلول په هغه کې مقصود نه وي، نو اتفاق د اهل علم دی په هغه باندې اجرت اخیستل جواز لري. شرعان هغه صحیح دی پای کې کم قباحت ممانعت نشته دی، خو نیت سره نیت د ثواب نه دی بلکې نیت د علاج دی چې زه دم کوم چې دا سړی ښه شي. په دې نیت باندې قرآن کریم لوستل فنیت د علاج، فنیت د دوایی باندې، فنیت د دم اچولو باندې قرآن لوستل چې نیت د ثواب حاصلولو پکې مقصود نه وي په دې باندې اجرت اخیستل بل اتفاق جواز لري، د صحیح دی. او دا غیر پر حدیث صحیح حدیث دلیل دی چې مخکې دا غیر وضاحت سورې فاتحه کې ذکر شوی. اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام اغه چتلی او پاغي دم باندې دیرش غړي بيزي اغيسته وي، دیرش غړي بيزي په اغيسته په یو دم باندې، نو اغه جواز دري اغه صحیح دي. ځکه علماء کرام ذکر کړی دي رقیه یعنی دم اچول، دم کول دا یو قسم دوايي ده، نو پاغي باندې اجرت اغيستل داسې صحیح دي لکه یو طبيب دي چې اغه طبابت کوي، اغه ډاکټري کوي او پاغي باندې ځان له پیسې حاصلې، نو هغه جواز دري هغه صحیح دی. خلی کنا بیا د دې لپاره دسې طریقه جوړول چې بیخي سړی دې کاروبار شروع کی، تعویزونه کوي غیر شرعي او شرعي ټول بیا پکې ګډوډ ارڅ کوي، نو هغه شرعن صحیح نه دی. خو په دم کولو باندې لنډه ده چې دغه اخیستل دا جواز دري دا صحیح دی. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ په مجموعۃ الرسائل دویم جز یو سل و پنځوسم نمبر صفحه باندې دغه ذکر کړی دی. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ په مبسوط سلورم جز یو سل اته پنځوسم نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دی. او دغه سی البنایا شرح الهدایا پاغي کې هم د دې پورا وضاحت دا ذکر شوی دی. دا دویم قسم شو دغه جواز لري. دریم قسم علماء ذکر کړی دی هغه عمل چې مقصد پاغه کې ثواب وربخلی بل چاته، مړی تبای کې ثواب وربخلی، کاغه د الله تعالی د کتاب تلاوت دی. لکه مثلا یو سړی تلاوت وکړي چې ردی ثواب زما مور او پلار ته لړشي، یا زما استاد ته لړشي، یا امیر صاحب ته دا ثواب وبخي، یا بل یو خپلوان دی او پات شوی دی هغه ته اجر او ثواب د دې وربخي، نو په دې باندې اجرت اخیستل دا بل اتفاق دا صحیح نه دی، دا جواز نه لري. او که په دې باندې اجرت واخیسته نو په خپله د لوستون کې ثواب نه شو بلکې هغه په اجرت واخیسته ثواب نه شو، اجرت یې واخیسته، نو چې اجرت یې واخیسته او د دې لوستون کې خپله اجر او ثواب نه شو، نو چې رده سره خپله ثواب نشته دا بل ته وسه وربخي ده. نو دا دریم صورت دا دی چې یو عمل وکي، نیک عمل وکي، طاعت وکي، لکه مثلا د قران کریم تلاوت وکي په نیت د ثواب د وربخلو باندې بل چاته، نو په دې باندې اجرت اخیستل شرعن صحیح نه دي. که اجرت یې په واغسته د خپل ثواب نه شو، نو د سه خپل ثواب نشته دی، نو دا بل چاته څنګه وربخي؟ د دخو ثواب په دې قرات باندې ونه شو، د تلاوت باندې. البته په دې مسله کې بیا اختلاف دی، دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او د نور و اهل علم په نیز باندې عبادت بدنی د دې ثواب بل چاته وربخل دانه کیږي، او د احناف په نیز باندې په عبادت بدنی کې هم کسوک دانیت وکي چې دا دوه رکعات نفل کوم الله تعالی د دې ثواب زما مور او پلار ته ورکا، زما استاد ته ورکا، نو د احناف په نیز باندې دا جواز دري او دا صحیح دی. کا وضاحت غواړی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ پنځم جز پنځه دیرشم نمبر صفحه باندې او دغه سي مجموعۃ الرسائل کې هم دغه ذکر شوی دی، نو دا جواز لري. سلورم قسم چه پا قرآن کریم پا تلاوت باندی چه قرآن ختم کلیشی پا تراوو که او پا غیبانی بیا اجرت واغستلیشی نو دا هم بالاتفاق منع دے دا شرعان جواز نلری او مپسرینو لکلی دی الاخذ والمعطی کلاهما آثمانی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ وی ورکون کے اخستن کے دوان پر بانی گنانگار دی دا دا دا روجی پا تراو کے دا قرآن کریم ختم ہو کر پا دے بانی بم سن اخلی دے بانی سا اخستل صحیح ندی او الاخذ والمعطی کلاهما آثمانی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جا کرکڑی دی السنن والمبتدعات کنم من یو کتاب دے یو سلش پیتم نمبر صفحی بانی دا غی وضاحت دکر شوی دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تشاد خبر اوکلل وی دلتا یو سڑے دے پا تراوو کی ختم دا قرآن کیو پا غی بانی پیسی اخلی نو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ غی توی علل وی ایو سوال خلپا ہوں آئے وی دنم شاہ تا خلق مونس کئی لکا وی دام دا دی لائق دے چی خلق دا دی پس شاہ تا تراویو کی پدی نیت بانی تراوی کئی پدی نیت بانی ختم کئی اگا قاری سے با چی مالا با خلق یو دو جوڑی جامعی واخلی یا برا لی یو دو جوڑی پیزار واخلی اختر را روان دے یا برا لی پینده در لس در روپی را کی خدا پدی ختم مانی ولی دا ورکی اکثر خلق کوئی وی دا پدی ختم نزای ولی اسی ورکوم دغ استا دغ قاری سے لس کال استا پدی جماعت کی اتا ولی نورکا ولی خدا ختم اوکو بدقی ولی ورکی بلی ولی نورکی روجے نہ دیولا مکھ کی ولی نورکا ولی رستے ولی ولی نورکی تا نوبل ٹیم کی نو دی باندی الاخذ والمعطی کلاهما آثمان نو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ویل او یا صلی خلفو وی دن مشات خلق منز کئی ولی سر بدا دی لائق دے چھ کو دا امامتیو کی خلق تو خلق کو پس من کی ودری کی پس دی وجنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے لا تاخذوا علی کتاب اللہ اجرا وی دا اللہ تعالی پا کتاب باندی اجر ماخلی دا اللہ تعالی پا کتاب باندی مزدوری ماخلی لا تاخذوا علی کتاب اللہ اجرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی دیر خطرناک خبر اکڑی دا وی پا تصدقکم الزنات الی الجنتی کنا زناکار ومساسون جنت تمخ کلار شی اے قاریان و صاحبان و اے مولیان و صاحبان وی دا اللہ پا کتاب باندی شرط اجر وانخلی مزدوری پی وانخلی فتسبقكم الزنات الى الجنه اغه زناکار بم ساسونه کنه جنت ته مخکی لار شي بیا بيد سیمه کوي کنز العمال کی دا روایت ذکر شوی ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او ماخلی زما پایت لمانی دنیا لگا قیمت لگ و ایا یا فتقون او خاص زمانہ اوجری گئی فزان بچ کول سر از حرام نه و ایا یا فتقون زمانہ اوجری گئی او دل کی مراد دا تقوا دا پریزگارین سرے زان دا حرامون بچکول دغتی مراد دی و ای آیا فتقون خاص زمانہ اویرے گئی خاص زمانہ اویرے گئی پا زان بچکولو سرا دا حرامون زان دا حرامون بچکی ولا تلبسوا الحق بالباطل و تبتموا الحق و انتم تعلمون